महिमा अमित ना जाने कोई, महिमा अमित ना जाने कोई, जो जानू सो बताऊ मैं गणपति के गुण गाऊ, मैं गणपति के गुण गाऊ। सृष्टि के स्वामी घट घट वासी अंतर्यामी, आदि देवता सृष्टि के स्वामी घट घट वासी अंतर्यामी, विघ्न विनाशक बुद्धि प्रकाशक, विघ्न विनाशक बुद्धि प्रकाशक, क्या क्या रूप गिनाऊ मैं गणपति के गुण गाऊ, मैं गणपति के गुण गाऊ। सकल वरदाता भक्त जनों के भाग्य विधाता, मंगल मूर्ति सकल वरदाता भक्त जनों के भाग्य विधाता, करुणा सागर के चरणों में, करुणा शीश झुकाऊ मैं गणपति के गुण गाऊ, मैं गणपति के गुण गाऊ। प्यारे पावन सरस चरित है न्यारे, शंकर पार्वती के सुत प्यारे पावन सरस चरित है न्यारे, अभिलाषा है श्री गणेश की अभिलाषा है, गणेश की विमल भक्ति में पाऊ मैं गणपति के गुण गाऊ, मैं गणपति के गुण गाऊ। महिमा अमित ना जाने कोई, महिमा अमित ना जाने कोई, जो जानू सो बताऊ मैं गणपति के गुण गाऊ, मैं गणपति के गुण गाऊ।